Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou boa tarde, no caso. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo, edição para terça-feira, dia 26 de novembro de 2013. Ora, na passada edição, o que nós ouvimos ontem era suposto ser do dia 19 de novembro, pois bem, aconteceu que foi precisamente ontem para o ar apenas, mas hoje sim, tudo a correr nos conformes, ou pelo menos cada vez mais próximo disso. A edição de hoje vai reportar Gica Petrescu, um nome incontornável da música romena. Já aqui falei ontem, ou na edição de ontem, de um outro nome, Fanny Caluca. Hoje falo de Gica Petrescu, senhor que nasceu a 2 de abril de 1915. Nasceu e faleceu em Bucareste. Ou, para ser mais correto, em Bucareste. Nasceu no dia 2 de abril de 1915 e viveu pouco mais de 91 anos. Faleceu a 18 de junho de 2006. Uma idade bonita, uma morte que ficou marcada, já lhe vou explicar porquê. Começou a cantar a solo aos 22 anos e assim foi até ao ano em que faleceu. Esteve sempre no ativo e tem uma das discografias mais longas do mundo. De resto, é a discografia romena, ou o artista com a discografia romena mais extensa. Estes dados contemplam não os discos lançados, mas sim os temas gravados. Ou seja, exclui coletâneas, exclui, digamos, como é que eu posso dizer? Exclui versões, exclui também as compilações, os Greatest Hits. Não. Ele tem mesmo, segundo alguns dados, neste caso agora fugiu-me o nome, da idêntica AFP portuguesa, tem a discografia mais extensa de toda a Roménia. Também não é de surpreender, já que, se fizermos contas, de 37 a 2006, quer dizer que esteve 69 anos no ativo. Pouco mais, eram 70 anos no ativo. É uma vida, hein? É uma vida. E realmente esteve então no ativo por todo este tempo. Eu até quase que... Sim, 70 anos, exatamente. Era 70 anos, exatamente. Se chegasse aos 92 anos, era 70 anos de carreira e não 69, como se veio a verificar. Digamos que já antes, aos 18 anos, fez parte de uma banda, mas com pouca história. Não fica para a história, fica mesmo para a história o percurso, sim, desta voz de Gica Petrescu, que aliás era uma voz muito cativante, era uma voz muito acolhedora. Desde sempre, segundo os registros mais antigos, alguns deles estão connosco, algumas das gravações da década de 50, mas mesmo mais para a frente consegue-se perceber, vou chamar assim, uma ternura, um certo calor na voz enquanto canta, uma certa, ao mesmo tempo, naturalidade, gosto naquilo que fazia. Só podia ser porque a carreira durasse ininterruptamente 69 anos. Gica Petrescu deixou história e faleceu com história. No dia 18 de junho de 2006, ia ser agraciado pela rádio, por uma rádio da Roménia, com Music Awards, mas foi nessa manhã que faleceu. Aliás, de resto, os prémios foram cancelados. Já em 2003, tinha sido condecorado com a Estrela Maior da Roménia pelo presidente deste país, em 2003, quando então assinalava Gica Petrescu, com 88 anos de idade. Músicas deixou várias, tanto tangos como músicas mais tradicionais da Roménia. O tango é mais tradicional da Argentina. Foi, sem dúvida, um artista muito versátil e que, talvez por isso, tenha conseguido também, de forma bem sucedida, uma carreira tão longa. Nunca esteve, ou se esteve muito pouco tempo, na sombra. Não, sempre teve impacto. De resto, foi também o que mais vendeu, segundo a mesma indústria, segundo a mesma entidade, foi o artista que mais vendeu discos na Roménia. Bom, é de prever, não é? Tendo a carreira maior, também está também é o que mais vendeu. Mas, e não necessariamente, mas neste caso é assim mesmo que funciona. Claro que haverá outros artistas com carreiras mais extensas que não conseguem vender tanto como outros que têm carreiras mais curtas. Mas no caso de Gica Petrescu, tal não aconteceu. O Nas Voltas do Globo de hoje é um bocadinho menos extenso no que a palavras diz respeito. Será mais dedicado a músicas. E já que eu tanto lhe falei nestas músicas, e já que lhe falei tanto nestes artistas, amanhã eu vou falar-lhe um pouco de Kati Kovács. Não é da Roménia, mas é de um país vizinho, da Hungria. Mas isso vou falar-lhe... falar amanhã. Hoje vou deixá-lo com várias músicas da Gica Petrescu. Uma delas dá pelo nome de Sanut Bat Jok de Viatsata. É uma música calma, enfim, tem sonoridades tradicionais da Roménia, como é lógico. Vamos também ficar com um tango lá mais para a frente. Mas para já vou deixá-los então com esta música. Aos ouvintes deixo a continuação de uma ótima tarde, lembrando que já de seguida Nuno Miguel traz mais uma edição de Spectrum, daqui a pouco então, depois do término do Nas Voltas do Globo. Quanto a mim, Carlos Bonaparte, amanhã, dia 27, cá estarei, se tudo correr bem e há de correr, para falar então da húngara Kati Kovács, um dos símbolos da música da Hungria. Até amanhã. Niciodată să nu-ți bagi joc de viața ta, ca să nu-ți pară rău vreodată că n-ai trăit cum trebuia. Numai o viață omul are și alta nu-i dă nimenea, de aceea viața-i scumpă tare, s-o prețuiești cât ține ea. Un lăutar să-mi cânte mie tot ce-mi place, ce iubesc, cântec de dor sau veselie sau cântec vechi lăutăresc. Cât ești tu sănătos petrece și de necazuri să nu știi că viața asta iute trece, iar timpul loc nu poți să-l ții. Între tarapul a să cânte sambal dioară și-un cozar, și inima să ne-o încânte și să ciocnim azi un pahar. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra

Când mi-o fi mai rău, așa să-mi fie, să cânt și să râd pe bucurie, să nu stau pe ace, să fac tot ce-mi place cu cei dragi în jurul meu. Și dacă se poate, pentru sănătate, să ridic paharul meu. Hai, hai, hai, vioară, hai, hai, hai cu noi, hai, hai, astăzi seară, să cântăm doi. Păi când n-o fi mai rău, așa să-mi fie, și un lăutar să-mi cânte mie, să-mi zică pe strună când e voie bună, de necazuri să nu știm. Să uităm de rele și de toate cele, de orice rău să ne ferim. Zi, zi, zi, vioară, zi, zi, zi, mere, zi, zi, astăzi seară, cu arătușul tău. Păi când n-o fi mai rău, așa să-mi fie, să cânt și să râd pe bucurie. Vreau să meargă toate numai ca pe roate, să nu mai aud de ani. Chiar dacă izboară, vă spun astă seară, mult noroc și la mulți ani. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Iar dacă îi spoară, vă spun astă seară, mult noroc și la mulți ani. Canal 1. Trece un car cu voi pe drum, scârțâind din roțale, și amând cu-n sângea, cade lit peste poene. În căsuța mea de lut spun povestea cu crăiese, și-un păian ce ne-ai văzut în zade-ntunerițele. Vreau să-mi spui, frumoasă zaraza, cine te-a iubit, că ți-au plâns nebun după tine, și cât s-au murit. Vreau să-mi dai gura-ți dulce, zaraza, să mă împete de tot, de a ta sărutare, zaraza. Să mor și eu, două viori, cântă noapte ca două surori, pentru cei ce ascultă pena, pentru cei ce-și doresc uitarea. Două viori, cântă noapte ca două surori, și-amândoi neștiuți de mine, noi le vom asculta. Frunză verde, frunzuliță, bine zici o frumuliță, dulce viața neguliță, ho, șa, șa! Când descontei minhas pescoço, dei passa, no mai cânci dor de viață. Ho, xa, xa! Cândulița veselia și cu dragostea, băi duce-i viața neîncuriță, ho, xa, xa! Că doar n-o să trăiesc cât lumea, parcă mâine-mi bătrânesc eu, și-o să-mi pară rău de tine. Dacă nu mi-l oi trăi acum, al lumea, că o viață am și eu, doar una, și de aceea să vă cânt aș vrea ce-a fost bun în toată viața mea. Să vă veselesc pe toți ca-ntotdea. Cum ai pătruns în casa mea, mi-ai prefăcut ziua în noapte și viața mea atât de grea, atât de grea. Amară ești singurătate, fă-mă să uit tot ce gândesc, când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu cine împarte, cum să-mi duc animal departe, ce mai înseamnă că trăiesc. Ce tristă ești singurătate, și cum mă faci să-mi bătrânesc. Târziu, în toamna vieții mele, singurătate ai apărut și mi-ai adus doar lacrimi grele, iar bucurii au dispărut. Nu te-am chemat, nu te-am dorit, că prea mult m-am temut de tine. Dar deodată te-ai iubit și liniștea mi-ai risipit. De nu știu ce să fac cu mine. Oglinză-n față-mi tot arunci și tot ce-mi pot dori atunci e ca amintirile să piară și să te dau pe ușa afară, din lumea asta să te duc. Te-ai așezat în casa mea, mi-ai prefăcut ziua în noapte și n-am decât neliniște, neliniște. Amară ești singurătate, fă-mă să uit tot ce gândesc, când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu cine-l împarte, ce vor fi animale departe, asta să însemne că trăiesc. tristă ești singurătate. Ce mă mai mir torna o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Ieri pe o bancă în Cismigiu am întâlnit un bătrânel. Numele lui cred că nu-l știu, dar oful lui și al multora ca el îl veți afla din următorul cântecel. Copiii mei, copiii mei, de mult plecați din satul nostru. Copiii mei, copiii mei, azi la oraș și-au făcut rostul. Copiii mei, copiii mei, sunt doi atâta are tata. Unul e doctor dintre ei și inginer e astăzi fata. Cu mâinile astea crăpate eu am muncit greu viața toată ca ei să învețe multă carte, să aibă ce n-avui o parte. Cum ne-am pierdut de multă nevastă, ei erau mici de bună seamă, ca să nu simtă lipsa asta, eu le-am ținut loc și de mamă. Copiii mei, copiii mei, sunt tot ce am mai scump în viață. Copiii mei, copiii mei, soare de cald de dimineață. Copiii mei, copiii mei, oare-și mai amintesc vreodată? Copiii mei, copiii mei, că au un sat la noi un tată. Și când mai mari se făcură, profesorii îmi spuneau într-una, sunt prim la învățătură și o să ai un sprijin totdeauna. De trei ani fata-i măritată, e însurat a și băiatul, dar a uitat ca un tată, deși nu e departe satul. Copiii mei, copiii mei, mi-au scris de mult într-o scrisoare că am și patru nepoții, dar nu-i cunosc și asta mă doare. Copiii mei, copiii mei, cum de nu vă gândiți odată? Copiii mei, copiii mei, că aveți în viață și în tată. Frumos tango e lui, cu tine l-am dansat cândva, și într-o noapte minunată ți-am dat toată dragostea. Cel mai frumos tango din lume îl fredonezi atunci mereu, ca ca să-mi vorbească despre tine și să vine Domnul meu. Când vreodată-l vei mai auzi, poate că-ți vei aminti că tangoul care s-a învechit altădată ne-a unit. Cel mai frumos tango din lume cu tine l-am dansat cândva, și într-o noapte minunată ți-am dat toată dragostea. Cântați viorilor, cântați iubirea, să retrăiesc cu voi iar fericirea. Vrăjiți-mă și acum ca altă dată. Cântați viorilor, cântați de dor. Tango din lume cu tine l-am dansat cândva, și într-o noapte minunată ți-am dat toată dragostea. Cel mai frumos tango din lume îl fredonez de-atunci mie, ca să-mi vorbească despre tine și să vine dată-l vei mai auzi, poate îți vei aminti că tangoul care s-a învechit altădată ne-a unit. Cel mai frumos tango din lume cu tine l-am dansat cândva, și într-o noapte minunată ți-am dat toată dragostea.